Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 10. Кніга будучых камандзіраў. Калі мне споўнілася 6 гадоў, баба Маня падарыла мне кнігу будучых камандзіраў аўтарства А.В. Міцяева, выданне 1979 года. Там быў такі малюнак: вакол мапы новаспечанай РСФСР, а былая Расійская імперія скурчылася тады да памераў некалькіх губерняў, скакалі прадстаўнікі варожых сілаў: пятлюраўцы, махноўцы, афіцэры белай арміі, брытанскія жаўнеры-інтэрвенты. Савецкі мастак-прапагандыст пастараўся ўдыхнуць у гэтыя фігуркі як мага больш раз'юшанасці і гневу. У бясільнай злосці праціўнікі рабоча-сялянскага ладу тыцкалі ў абрыс малюпасенькай Расіі свае вінтоўкі і наганы. Урангелеўцы накіроўвалі на РСФСР кулямёты, злавесна патрасалі Маскве і Петраграду крывымі палашамі экзатычныя басмачы ў чалмах, а лубочна-вусатыя белапалякі пагражалі наетымі кулакамі Смаленску. Злаваліся, нерваваліся, уваходзілі ў шал, але гэтыя нікчэмнікі відавочна нічога не маглі зрабіць чырвонаму грыбу. Як высвятляецца, так у 1919 годзе выглядала савецкая Расія на мапе. Тонкая ножка гэтага грыба сілкавалася ад Каспійскага мора. Вось і мне падумалася, што не раўнуючы тыя інтэрвенты, мае бабулі з дзядамі скакалі сабе толькі вакол іншай краіны, вырваныя з наседжаных месцаў, сцяўшы зубы і жаданні, яны заўзята танчылі жарсны і толькі ім зразумелы танец непрыняцця вакол Беларусі. Не ў сілах ступіць на гэтую зямлю і пайсці сабе звыклымі чалавечымі сцежкамі, не ў змозе агледзецца, спыніць свой танец, паводзіліся так, нібыта празрыстая, але трывалая агароджа абараняла ад іх новую радзіму. Бабулі і дзяды так і не змірыліся са сваім наканаваннем, працягвалі жыць у асабістых краінах мроях, курылі опіум згадак і спачывалі ў летаргічным одуме, аддавалі перавагу вясёлкаваму мінуламу перад зрэбнай цяпершчынай, рэфлексіі перад дзеяннем, і разам з тым не ўрымсціліся, не насыціліся, не напіліся раз'ятранасцю падманутага, вялі вечную бітву ні за што, усё напроці чагосьці, а яно ўсё пайшло на іх. Час іх не лекаваў, нянавісць да цяперашняй рэінкарнацыі была іх любасцю, і да канца жыцця бабулі і дзяды, паводле звычкі, захоўвалі гэтаму пачуццю вернасць. Нягледзячы на прымірэнчыя сігналы з боку рэчаіснасці, ні на які кампраміс з ёй не ішлі. Убачыўшы на менскім вакзале чатырохмоўны надпіс, у якім было столькі родных ім закаручак, што віталі і мусілі супакоіць іх, маўляў, не ўсё так дрэнна тут. Аднак бабулі і дзяды, от хоць ты што, усё роўна згледзелі ў ім нейкую каверзу. А калі і сапраўды ўпадабалі яны тут нешта, дык толькі так, як падабаюць больку, якую можна час ад часу падкалупваць, а потым моцненька плакаць ад шчымення і злосці на сваю дуроту. Да апошняга свайго ўздыху бабулі і дзяды ўпарта сядзелі на сваім фанерным чамадане пасярод недабрукаванай прывакзальнай плошчы, ды не адчулі, як ягонае днішча пусціла карэнне. Нават зрываючыся ў невараць, бабулі і дзяды не адпускалі ў хопу, які нічога не хапаў. Як самае каштоўнае, сціскалі яны пусты кулак сваёй нетутэйшасці, бо якраз тутэйшае было для іх увасабленнем усяго таго, што пайшло ў іхнім жыцці не так. Няслушна, нешчасліва, няшчыра, непраўдзіва. Мой пераезд настала адсюль у іншы горад, у іншую краіну, быў перадвызначаны яшчэ за два пакаленні да нараджэння, інакш і быць не магло. Я і Галь, той, які будзе збаўлены, стаўся адзінай надзеяй бабулі дзядоў на іхняе збаўленне з абдоймаў тутэйшчыны пасля іх фізічнай смерці. Ім усім гэта было вядома. Але з невядомых прычынаў, выпіхваючы мяне з гэтага закалдыча, яны не толькі нікуды не адпускалі ў харашмяную краіну, а і наадварот бралі ў абцугі. Нават паміраючы, сціскалі сваё інтэрвенцкае кола вакол мяне мацней і мацней. «Нашто табе, ігарочачак, тыя бацькі, калі маеш прабабулечачку?» Трубіць мне наўздагон баба Роза. «Нашто табе, ігарочак, тыя сябры, калі маеш сям'ю?» Мурлыкае мне ў твар баба Груня. «Нашто табе, Ігар, тая палюбоўніца, калі маеш нашу любоў?» На вушка шэпча мне мама. «Нашто мне тая невядомая будучыня, калі маю вядомую мінуўшчыну?» Думаю я і ваджу пальцамі па еўрапейскай мапе, закутай у ільды ламінацыі. Я сам уключыў гэты аргазматрон, я свядома выбраў несвядомае. Гэтыя вечныя містэрыі начніка агні Масквы, колісь прывезенага дзядзюлем з Вавілона. Няхітры механізм, ад цяпла лямпачкі ўсярэдзіне круціцца драцяны каркас з каляровымі палоскамі, пакідаючы на белых сценах спальні прыгожыя цені выцінанкі. Тэст Шульмана, як ён ёсць. Са сценак начніка праектуецца панарама горада, вежы універсітэта, вераб'ёвы горы, масты, зоркі, салют, сняжынкі, сонца. У меру хуткія аблокі, змена паравінаў, краявідаў, пакаленняў, сямейных гісторыяў. Адвечная песня паўтараецца кожныя 20 секундаў. Прабабуля ператвараецца ў бабулю, бабуля ў маму, мама ў нашу зроні дачку, якой ніколі не будзе. Ахмельная Роні скандаліць у бары. «О, так! Я канчаюся, як хачу пачуць яшчэ раз гісторыю пра забойства купалаўскага актора Яўгена Б. Вы мяне звялі з розуму, доктар Ігарок Качуня!» Роні зноў плача, а белградскія кельнеры ўжо не зважаюць на нас. Рашэнне прынятае, праз 5, максімум 7 хвілін нас вытураць на вуліцу. Маімі сябрамі былі бабулі і дзяды, маімі цацкамі былі дзядоўскія гісторыі. Я гуляў з імі, калупаўся ў іх, дарыў ці абменьваўся з іншымі здзяцінілымі людзьмі. Роні плача і стараецца абняць мяне. «Персейчык, дай мне веры. Усе твае сямейныя гісторыі здараліся і апавядаліся з адной адзінаю мэтаю. Каб ты знайшоў мяне!» Я задуменна кручу галавою, нібыта кажу: «Старая песня, Роні, але ў голас маўчу. Персей, баба Груня падрабляла свае прысуды, дзядзюля мяняў каханак, як пальчаткі, дзед Васілій прыдумляў свой хітрык за нучай, баба Маня штодня плакала ў кнігу, усё было дзеля адной мэты, каб я засталася з табою. Увесь твой радавод — гэта пастка для аднаго чалавека, адной жанчыны. Усё жыццё тваіх бабулі дзядоў — гэта падрыхтоўка да мяне. Да мяне, Персей, якая зачаравана будзе цябе слухаць, нават калі ты зробішся брыдкім алтарпоцем з мазгамі дашкольніка. Гэта ўсё было для мяне, чуеш, для той, якая гатовая дзеля цябе на блінец распляскацца. Ты ўвесь час шукаў ідэальную слухачку. Я не адказваю, у гэты момант у студнях маёй падсвядомасці сінільны эрас і старэчы танатас узяліся ў рожкі. Рукі, пабітыя рытвінамі зморшчынак і пігментных плямаў, цягнуцца да субтыльнага горла суперніка, з уваленага рота вылятае ваяўнічы рык, а скручаныя артрытам пальцы сутаргава сціскаюць зброю, булдавешкі інвалідных мыліц, старпёрскае іт і эга паміж сервантам і лядоўняй Сарай пільнуюць, каб аглушыць адно аднаго царкоўным фальцэтам і зрабіць засаду з калготак. Але вынік двубою ясны ад пачатку. Бабулі ў трунах Роні хапаюць жывых людзей у чэпісцей, чым эфемерныя будучыя пакаленні, успаміны мацнейшыя за планы на будучыню. Мінулае біяграфію можна памяняць, Персей, падладзіць іх дзеля інтарэсаў цябе цяперашняга. У чым твая праблема? Не падабаецца ў Беларусі, з'язджай, як гэта зрабіла я, калі ўцякла з Румыніі ў Нямеччыну. Роні б'е дрыготка, і яна кусае свае пазногці. Помніш, Персей, што ты напісаў пра Нарбута? Нарбут, калі даследаваў каўтун, калі ён яшчэ з ім змагаўся, то ўжываў электрычнасць, каб адвучыць ад завіўкі каўтуна, дзяўбаў хворых направа і налева токам. Было гэта насамрэч або не, я з ім салідарная. Бо цябе, Персей, таксама трэба дзяўбануць як след, каб ты выйшаў са свайго пажыццёвага запою змененай свядомасці. Роні шпурляе ў сценку пусты кухаль. Ён не разбіваецца. Кельнеры пераглянуліся, але да нас не падышлі. Паводле старой сербскай завядзёнкі апошняму кліенту дазволена ўсё. А я скарыстоўваю маўчанне, каб перадыхнуць. Для баба Розы я праўнук, для баба Груні ўнук, для мамы сын, для Роні каханак. Я і гарочачак, і гарочак, і галь, інгві, ігар. Дык нашто множыць блытаніну? Не трэба дваіх, каб... Ну, вы самі ўсё разумее. Роні ўжо адгармідэрыла і плача ў мяне на плячы. Персей, няўжо ты хочаш у гэтую сваю кватэрку на зялёным лузе у падвойнае пекла, у лапы да прафесійных паляўнічых на шчасліўцаў, туды, дзе прыемны к'ебінет, да тройкі жанчын, якія шчыра перакананыя, што яны Господ Бог. Я маўчу, Роні таксама сціхла, сядзіць, глытаючы смаркі, потым глядзіць на мяне, як быццам ніколі раней не бачыла, і ўрэшце кажа: «О Божа, я тут дапяла, цяпер усё стала на свае месцы. Персей, ты такі Персей, ты ўсё ж забіў свайго дзеда, прароцтва спраўдзілася». Я хапатліва выціраю вусны пальцамі. «Персей, Ты хэкнуў слабага на сэрца дзедлёню пачкам гарбаты і гэтак прымусіў баба Груню і баба Розу пераехаць да цябе з Чкалава на зялёны луг. Роні раптам адляпілася ад майго пляча і доўга-доўга глядзіць на мяне. Ты збудаваў свой уласны сераль на дзядоўскай крыві, каб перабываць у змененым стане не суботу, нядзелю і не толькі дзяцінства, а ўвесь тыдзень, усё жыццё. Я апускаю вочы долу. Роні паволі, падбіраючы словы, кажа: «Тое, што было часткай цябе, зрабілася табой цалкам. Ты не хочаш суцяшэння па страчаным раі, ты хочаш туды ўсім целам назад, і не служкам, не госцем, а валадаром, царом Давідам, праўнукам Руфі гэтавай цянкі, з усімі прывілеямі крэўнага спадкаемцы, каб баба мама памазала цябе алеем на царства. Ты з яе ангельскай ужо вывальваюцца ўсе ейныя мовы. Яна кладзецца на барную канапу, як пацыент на кушетку псіхааналітыка, і, гледзячы ў столь, пачынае нешта нязвязна гаварыць па-нямецку, перасыпаючы сечаныя фразы экспрэсіўнай і яўна нецэнзурнай румыншчынай. Я амаль нічога не разумею. Потым яна зноў сядае, крышачку супакойваецца, і толькі потым робіць мне ласку, перакладае на ангельскую кагадзе прамоўленае. Якой жа я все-таки была закаханай наіўнай фул. Чым я думала, калі учора расказывала пра нас сапраўднаму доктору хірургіі Уве Мітельману, чым ён заслужыў гэта, годны, прыстойны чалавек? І чым заслужылі гэта ўсе тры яго ўратаваныя пацыенткі? План! У мяне быў план! Бездакорны план амаль саракагадовай румынка-немкі стаць шчаслівай самым дарагім чалавекам. Але чаго варты мой план на простае чалавечае шчасце супраць выхітраванага і старанна выпрацаванага плана гэтай тваёй баба Розы? Плана жыць і непадзельна валадарыць сваім ненаглядным унучачкам, пакуль смерць не разлучыць вас. Роні перавяла дых. І ведаеш што? Нават смерць не разлучыць вас. Баба Роза раней ці пазней пойдзе да Абрама на піва, але ты ўсё адно да самага свайго скону застанешся яе ўласнасцю. Вось які яе план. Вось хто пераможа. Нават фашысцкае камандаванне са сваім планам Барбароса супраць тваёй баба Розы. Так, гульні ў бірулькі. Я млява абараняюся. Не, Роні, ты памыляешся. Ты ідэальная для мяне. Я цябе хачу. Яна раптам спыняе істэрыку, глядзіць на мяне і павольна вымаўляе: «І мяне, вядома, я ідэальная для цябе, бо ты хочаш, каб я адначасова належала і табе, і іншаму мужчыну. Хочаш мяне на адлегласці, султан і евнух, адразу ўсё і нічога, наступіць і пераступіць анучу. Нашто табе тая я, Персей, калі маеш? Ну, ты сам усё разумееш». Роні яўна перакручвае факты, блытае акцэнты, спрытна чаргуе болі на ўласную патрэбу. Але я ўжо не ў змозе адказваць. Ранішні Дунай дыхае сваімі вільготнымі лёгкімі. Другі келіх дапіты, вось і канец. Хто вам сказаў, што ў жыцці заўсёды ёсць выйсце? Ніхто не будзе любіць вас так, як дзяды, так чыста і бескарысліва. Бацькі, яны на старасці захочуць у той ці іншай форме сваю выславёную шклянку вады, учэпіста хаваючы вас за руку і з дакорам зазіраючы вам у вочы. І калі яны не зробяць гэтага адкрыта, дык ваша развярэджанае сумленне згуляе з вамі злы жарт. Дзеткі? О, не! Тыя вып'юць вашу маладосць і здароўе, не папярхнуўшыся, бо яны жнуць, дзе не сеялі, і збіраюць, дзе не рассыпалі. Каханкі? Гэта тыя асобы, чыя гарачая любасць гэтак лёгка і нечакана ператвараецца ў яе сябровак-блізнятак, нянавісць ды абыякавасць. І яшчэ гэтыя бясконцыя словы, вымаўленыя закаханымі людзьмі, сцяна бясконцых словаў. Калі ў дзяцінстве я рабіў камусьці нейкае балючае паскудства, на якое здатныя толькі малыя дзеці, ці то з усяе змогі шпурнуў ніштаваты кавалак асфальту ў лоб аднагодкі, ці то без дай прычыны расціснуў ботам бяскрыўдную яшчарку, дык баба Роза як-ніяк нідзе замілавана лашчыла мае бялявыя валосікі сваімі доўгімі пальцамі з зырка-бурачковымі пазногцямі. Пакуль дзесьці на фоне гучна злаваліся бацькі і курчыліся ў крыві мае ахвяры, баба Роза, паляпаўшы ўнука па шчаце і выцягнуўшы вусны трубачкай, умільна выстрэльвала мне ў твар: «Я яго абажаю».